Вы слухаете Радио Свобода у Менску 23 гадзіны. У студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. У Мікалая Тухавіча, які 3 тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Скарэктаваны генеральны план Менска плануецца ўнесці на зацвярджэнне прэзідэнту. Прыватныя гаспадаркі і калгасы па ўсёй Беларусі церпяць ад наступстваў залеваў. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатун. Гэта іншае пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск прагнозам надвор'я па Беларусі. У чацвер чакаецца воблачна з праясненнямі, дзе-нідзе па Берасцейскай вобласці пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ўначы плюс 10, плюс 16 градусаў Цельсію, у дзень 19-25. А цяпер да паведамленняў са свету. У Іране Махмуд Ахмадынежад прыняў сёння прысягу на другі прэзідэнцкі тэрмін. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, а таксама лідары Вялікабрытаніі, Нямеччыны і Францыі не прыслалі Ахмадынежаду віншаванняў. Ля будынку парламенту, дзе прайшла цырымонія інаўгурацыі, сабраліся сотні прыхільнікаў апазіцыі, якая не прызнае вынікаў выбараў 12 чэрвеня. Прэсавы сакратар прэзідэнта Злучаных Штатаў Роберт Гібс назваў сёння агаворкай зробленую яму аўторак заяву, у якой ён назваў прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадынежада абраным лідарам. Расія закідае Грузію, што тая пераўзброіваецца з намерам новай агрэсіі. У Маскве распачалася новая судовая справа над падазраванымі ў справе забойства журналісткі Анны Паліткоўскай. Яна была забітая ў кастрычніку 2006 году. Яе меркаваныя забойцы былі апраўданыя ў лютым, але Верхоўны суд Расіі вярнуў справу на пераразгляд. Дзве амерыканскія журналісткі, вызваленыя ў паўночнай Карэі, вярнуліся ў Злучаныя Штаты. У выніку амерыканскага авіяналёту ў паўднёвым Афганістане загінулі 4 чалавек. Знойдзеныя ў Кітаі парэшткі птэразаўра, найстарэйшай вядомай навуцы істоты, здольнай да палёту, паказваюць на тое, што палёт гэтых яшчараў быў набліжаны да птушынага, а не да палёту кажаноў, як лічылася раней. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. А цяпер працяг нашай праграмы. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У студыі Алена Ціхановіч. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра нечакана кароткае жыццё ўрадавай пастановы нумар 991, а таксама пра новых абвінавачаных у гучнай справе аб карупцыі на Беларусь-Каліі. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыць з Андрэем Хадановічам. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Паводле экспертаў, скасаванне ўрадавай пастановы прыпыніла шэраг непажаданых эканамічных наступстваў, сярод якіх прагназавалася банкруцтва бальшыні аптовых кампаній, закрыццё замежных прадстаўніцтваў, адток інвестараў. Гаворыць кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан. В условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, скарочана АДКБ, сутыкнуўся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які 3 тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Вагі ён не набірае. Яго адведалі сястра і пляменніца.

Письменник Василь Быков. Політик Станіслав Тушкевич. Академік Радім Гарецький. Співак Віктор Скоробагатов. Історик Янка Запрудник. На питанні автора передачі Міхася Скобли я ще кажуть усі, кого варто почути. І незабаром ми пропонуємо вибрану передачу. Ви почуєте архівну гуторку Міхася Скобли з Олександром Феодутом. А зараз у ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Беларуская прокуратура распачала следства супраць новых асобаў у гучнай справе «Беларусь-Калію». Усе абвінавачанні тычацца паставак на прадпрыемства абсталявання, якое не адпавядае патрабаванням бяспекі. Перадае Любоў Лунёва. Следчыя генеральнай пракуратуры лічаць, што на Беларусь-Калії дзейнічала арганізаваная злачынная групоўка. Некалькі службовых асобаў прадпрыемства падазраюцца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, крадзяжы, махлярстве, а таксама хабарніцтве. У спіс падазраваных трапілі намеснік кіраўніка службы эканамічнай бяспекі і двое супрацоўнікаў управлення матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння. Паводле следчых, службовыя асобы атрымалі хабар у 45 тысяч даляраў ад кіраўнікоў «Белросмаш» за тое, што паспрыялі выйграць тэндэр на пастаўкі электрарухавікоў. Апроч таго, кіраўнікі расійскага прадпрыемства «Завод электрамашына» дамовіліся з кіраўнікамі «Беларусь-Калію» на тое, каб паставіць танныя трансфарматарныя станцыі, але аформіць іх як дарагія выбухова-бяспечныя для выкарыстоўвання ў шахтах. Змоўшчыкі планавалі зарабіць на гэтым каля 4 мільярдаў рублёў. Усяго ў спісе падазраваных на сённяшні дзень 7 чалавек. Гучная справа Салігорскага «Беларусь-Калію» – адна з шэрагу крымінальных справ, заведзеных адносна службовых асобаў на пачатку году. Рэзананс у грамадстве атрымалі крымінальныя справы супраць кіраўнікоў прадпрыемстваў, супрацоўнікаў пракуратуры і кіраўнікоў міліцыі. Іх абвінавачвалі ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і фінансавых махінацыях. Днямі генеральная пракуратура накіравала міністру архітэктуры і будаўніцтва прадстаўленне, у якім адзначаецца, што ў Мінскбудархітэктуры высокі ўзровень карупцыі. Пракуратуры распачатыя 23 крымінальныя справы супраць карупцыі. Яшчэ 45 злачынстваў выявілі ў падведамственных міністэрстваў недзяржаўных арганізацыях. Гаворыць старшы прокурор управлення інфармацыі генеральнай пракуратуры Лілія Денісенка. За 7 месяцев 2009 года зарегистрировано преступлений коррупционной направленности 2248. За 7 месяцев 2008 года, 2019, у нас в этом году рост на 11,3%. Намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка лічыць, что колькасць криминальных справ поводле коррупции тлумачыцца станом речи в Украине. Фильтр потрапляння во владу уже давно дзейнічае не поводле принципу компетентности, а поводле принципу найбольшага кампрамату, каб былі кручкі, за якія можна было б трымаць. Ну от цяпер відавочна пацягнулі за гэтыя кручкі. На тле гучных крымінальных справ з удзелам чыноўнікаў, якія займаюць высокія службовыя пасады, крымінальныя справы супраць вайсковых афіцэраў, якія здаюць у арэнду плошчы вайсковых частак, не складаючы адпаведных дамоваў, падаюцца дробнымі ў агульнай статыстыцы. На сённяшні дзень некалькі дзясяткаў крымінальных справ супраць службовых асобаў яшчэ не патрапілі ў суды. Паведамляла Любоў Лунёва. Званкі на свабоду. Вашы водгукі, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Мінску. 266-39-52. Дасылайце СМС. 391-22-24. Званкі на свабоду прагучаць у наступнай гадзіне эфіру, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуліся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які 3 тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Прыватныя гаспадаркі і калгасы терпяць ад наступстваў залеваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Якія палітычныя і іміджавыя наступствы для Беларусі будзе мець гісторыя са з'яўленнем і адменай пастановы ўраду нумар 991? Чаму стала магчымым прыняццё такога скандальнага дакументу, які мог разбурыць усе наладжаныя эканамічныя працэсы ў краіне? Ці набыў Александр Лукашэнка палітычныя дывідэнды, загадаўшы адмяніць гэтую пастанову? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і юрыст-актывіст прадпрымальніцкага руху Сергій Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Цяпер, калі сумна вядомая пастанова ўрада 991 ўжо адмененая, можна пагаварыць пра наступствы ўсёй гэтай гісторыі. Чаму ўвогуле стала магчымым прыняццё такога скандальнага дакументу, які, на думку многіх, мог разбурыць усе наладжаныя эканамічныя працэсы ў краіне? На вашу думку, якія ёсць і якія павінны быць палітычныя наступствы ўсёй гэтай гісторыі? Святлана Калінкіна, як вы лічыце? Чаму ўвогуле мог з'явіцца гэты дакумент? Я думаю, у першую чаргу з-за таго, што ў нас па-ранейшаму застаюцца планы, прагнозныя паказчыкі, якія чыноўнікі павінны выканаць любым чынам, нават калі дзеля гэтага трэба прымаць не проста непапулярныя, а рашэнні, якія абсурдныя на самой справе. Я не думаю, што гэта толькі віна Сергія Сідорскага, але думаю, што прэм'ер, міністр эканомікі будуць ахвярамі прыняцця гэтай пастановы і, на мой погляд, адстаўкі ва ўрадзе зараз вельмі магчымыя. Хаця усе мы ведаем, што ні адна пастанова ўрада не выходзіць без узгаднення з адміністрацыяй прэзідэнта, з бліжэйшымі памочнікамі і дарадцамі прэзідэнта па эканамічных пытаннях. Таму я проста не сумняваюся, што і Александр Лукашэнка, і ягоная адміністрацыя пра гэты дакумент ведалі. Ну, ось гэтая пастанова настолькі была сырая, што ўсе чакалі спачатку тлумачэнняў альбо ўрада, альбо хаця б міністэрства эканомікі, што проста, ну, дае падставы для нейкіх канспіралагічных тэорыяў, што менавіта выхад гэтай пастановы, можна сказаць, як падстава для таго, каб потым кагосьці звольніць, бо настолькі яна была юрыдычна непадрыхтаваная. Такі аспект вы не разглядаеце? Не, такі аспект я не разглядаю, бо такіх пастаноў у нас на самой справе досыць шмат, і я б нават нагадала некалькі указаў прэзідэнта, якія адмяняліся на наступны ж дзень. Такая сама сістэма прыняцця рашэнняў, авантурная, без разлікаў спецыялістаў, нахрапам выканаць нейкае заданне. Вось зараз нахрапам выконвалі заданне па змяншэнню паказальнікаў імпарту і разгрузкі беларускіх складоў. І ў выніку мы атрымалі тое, што атрымалі. Дякую, Святлана. Сергій Балыкін, ваше меркаванне на гэты конт, якія палітычныя наступствы гэтай гісторыі, чаму стала магчымым прыняццё гэтай пастановы і дзе гарантыя, што далей беларускі ўрад кіраўніцтва краіны не будзе прымаць падобныя дакументы? Ну, чаму стала магчыма? Відавочна, таму што ва ўладзе ўсё роўна пануе сацыялістычная свядомасць. Яны сацыялісты, камуністы па сваёй свядомасці, і яны лічаць, што гандаль гэта кепска, што пасярэднікі гэта кепска, непрацоўныя даходы гэта кепска і гэтак далей. Але ж насамрэч пасярэднікі патрэбны, каб зменшыць колькасць гаспадарчых сувязей. Тое, што іх абвінавачваюць тым, што яны падвышаюць цэны, так гэта не мае ніякага эканамічнага сэнсу, калі шмат пасярэднікаў, яны паміж сабой канкуруюць і цэны ідуць уніз. Якія ёсць гарантыі, што гэта не будзе ў будучыні? Да ніякіх няма гарантыяў. Палітычнае наступства гэтай пастановы, яны вельмі кепскія. Яна сапсавала інвестыцыйны імідж нашай краіны. І так ніхто не верыў у нашу стабільнасць і прадказальнасць беларускага законадаўства. Ёсць яшчэ адна падстава для сумненняў і вельмі такая добрая падстава. Калі гаварыць пра не толькі эканамічныя, пра што сказаў Сергей, але і палітычныя наступствы гэтай гісторыі, то хто тут выйгрышы, хто пройгрышы? Ці набыў Александр Лукашэнка палітычныя дывідэнды, загадаўшы адмініць гэту пастанову ўрада, ці, магчыма, ён яшчэ сёння-заўтра скрытыкуе некаторых прадстаўнікоў ўраду і на гэтым будзе набываць палітычныя ачкі? Хто павінен стаць ахвярным казлом ва ўсёй гэтай гісторыі? Святлана, як вы лічыце? Калі гаварыць пра нейкія дывідэнды, то я думаю, што ні Александр Лукашэнка, ні нехта ў яго атачэнні ніякіх дывідэндаў не атрымалі ў гэтай сітуацыі, бо У нормальнай краіне такая сітуацыя ўвогуле была немагчыма б. Але бізнес-супольнасць, але прадпрымальніцкія саюзы, але незалежныя СМІ, якія адназначна і адразу ж выказаліся з рэзкай крытыкай, адразу пралічылі наступствы прыняцця гэтай пастановы. Мне здаецца, пасля ўсяго, што адбылося, будуць больш верыць у свае сілы і больш верыць у сілу сваіх зваротаў і сілу свайго пратэста. Ці будуць ахвяры? На самой справе вельмі цяжка сказаць, бо у гэтай пастанове ёсць і рацыянальнае зерне. Ненармальная сітуацыя, калі я, напрыклад, як там прадпрымальнік, прыхожу на беларускі цэмент на завод, а мне кажуць, што а мы вам нічога прадаць не можам, але ў нас ёсць пасрэднік, у яго у паўтары разы прадукцыя даражэй, купляйце там. Наколькі я ведаю, у тым ліку і такія сітуацыі хацелі гэтай пастановай ліквідаваць. Бо сітуацыя сапраўды карупцыйная і ненармальная. Іншая справа, як гэта было зроблена і які ў выніку дакумент атрымаўся. Мне здаецца, што ўвогуле ўсё, што адбываецца ў гэтыя цяжкія часы крызісныя, сведчыць пра тое, што эканамічны блок ўрада Александра Лукашэнка проста непрацаздольны. Ён не можа працаваць у такіх умовах. Ён можа працаваць ва ўмовах вялікіх нафтавых датацыях, вялікіх знешніх датацый, ва ўмовах стабільнасці і камандных эканомікі. Яны просто не адпавядаюць сённяшняму часу. Сергей, у сваім блогу на Тутбай вы пісалі, што Александр Лукашэнка таксама вінаваты ва ўсёй гэтай гісторыі, але гэта ваша ўражанне, наколькі, на вашую думку, гэта можа быць ўражаннем большасці насельніцтва. Мне здаецца, што якраз Александр Лукашэнка можа выступіць як выратавальнік прадпрымальнікаў, выратавальнік ўсёй краіны ад такой сітуацыі, якая магла ўзнікнуць ад рэалізацыі гэтай пастановы. Лукашэнка паспрабуе гэта зрабіць. І, магчыма, ў яго гэта нават атрымаецца, але ж атрымаецца сярод яго традыцыйнага электарату, тых жа самых бабулек, неадукаваных слоёў нашага насельніцтва. Але ж прадпрымальнікі іншыя людзі, яны ж разумеюць эканоміку. І казаць ім, што Лукашэнка не ведаў, што ён іх выратаваў, ну, гэта глупства, ніхто гэтаму не паверыць. Давер да Лукашэнка асабіста, давер да ўраду, давер да дзяржавы падарваны, і все гэтыя размовы аб лібералізацыі зараз толькі выклікаюць смех. Ось тое, пра што казала Светлана, што ў гэтай пастанове было і рацыянальнае зерне, проста яно выканана было недарэчна, незграбна. Ці патрабуе беларуская эканоміка прыняцця нейкага рашэння вот дзеля змагання з гэтымі карупцыйнымі пасярэднікамі? Змагацца з карупцыяй адміністрацыйнымі мерамі даволі цяжка. Змагацца з карупцыяй можна толькі адным спосабам: перадаць прадпрыемства эфектыўнаму ўласніку. Эфектыўнаму ўласніку ўсё роўна, хто яго набудзе. Ён зацікаўлены ў тым, каб атрымаць прыбытак. Ён не будзе будаваць карупцыйная схема, таму што грошы і так яго. Сергей Балыкін і Светлана Калінкіна у экспертызе «Свабоды» адказвалі на пытанні Віталя Цыганкова. А зараз слова Тацяне Поклад. Першы выпуск бакалаўраў, якія пачыналі вучобу ў Вільні, атрымаў дыпломы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, што працуе цяпер у Літве. Студэнты не сумняюцца, што атрыманыя веды спатрэбяцца. А вось што рабіць з дыпломам? Якія ён дае магчымасці, як іх можна выкарыстаць, і чаму частка бакалаўраў плануе іх схаваць, вяртаючыся ў Беларусь, ды атрысці пыл з папераў, атрыманых у беларускіх дзяржаўных ВНУ? Што плануюць рабіць са сваімі дыпломамі новыя студэнты, прыём якіх адбываецца акурат цяпер? Слухайце у новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэта перадача ў эфіры хвілінаў праз 20. Ну а зараз музычная праграма Дмітра Бартосіка. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песеннае хуліганства Андрэя Хадановіча. Дарэчы, пачынаў Андрэй пісаць па-расейску, але нешта яго прымусіла звярнуцца да мовы продкаў. Што ж паслужыла такім шчаслівым штуршком? Не некалькі сяброў, якія з'явіліся ад Юрася Бушлікова, там Сержа Мінскевіч, Мікола Раманоўскага, некаторых іншых, якія проста віртуозна гэтай мовы, нашай мовы валодалі. Гэта мова нашмат цікавейшая, чым мова маіх школьных настаўніц, скажам, беларусіц, так? І мне падалося цікавей паспрабаваць раз. Па-другое, я казаў вось такі наіўна палітычны ўзровень, калі гэта падалося, ну, я халера беларус усё-ткі, таму як бы знаходжанне тут і цяпер яно, калі яно не выпадковае, яно можа быць і ў мове творчасці павінна было падмацавацца. Ну і галоўнае ўсё-ткі эстэтычныя нейкія прычыны. Я дзесьці калісьці таксама спрабаваў пра гэта разважаць, не зайздрошчу ангельскамоўнаму паэту у любым кутку свету. Па-ангельску сказана мова паханая, перапаханая, ораная, пераораная па вертыкалі, гарызанталі і дыяганалі. А расійская ў пэўным сэнсе таксама, груба кажучы, як бы высока не сягнуў сённяшні паэт ці пісьменнік, відавочна ён не Пушкін і не Дастаеўскі, і цяжка штосьці новага дадаць. Ось у беларускай сітуацыі, пры ўсёй бязмежнай павазе да нашай класікі, мяне адчуванне, што эпоха класікаў яшчэ не скончылася, што можна яшчэ ўчапіцца. І не толькі пра сябе, пра маё пакаленне, пра маладзейшых нават за мяне літаратараў, яны яшчэ могуць ускачыць на гэтую падножку, яны яшчэ могуць наватвор прыдумаць, які ўвойдзе ў мову, яны могуць як бы тут і цяпер спрычыніцца да культуры, ну, не выпадкова. Калісьці Адам Глобус пра гэта разважаў, які расіец можа трапіць у адну анталогію з Пушкіным. А я, Адам Глобус, разважаю ён, а разам з Купалам магу. Недаўна я высветліў, што і я, Андрэй Хаданавіч, магу апынацца ў адных анталогіях. Ведаеце, гэта натхняе ўсё-ткі і дадае нейкіх стымулаў. Сустрэў цябе сярод начы, адзін пагляд, і мне ўжо не дапамагчы. Ты паказала мне язык, відаць таму, што я мужык, дурны мужык. Хоць вырас я за кальцывой, ты зразумеў, што вельмі хутка буду твой. Я цалаваў табе руку, а ты усміхалася дурному мужыку. Без цябе не прасыхаю, без цябе увесь дзень ідуць дажджы. Пазваню і скажу, кахаю толькі ёй, а ў татказнік не кажы. Пісаў табе мілосны ліст, ты мне адказваеш, ну ты і прыкаліст. Пасем памыла кожны сказ, але ва мне агонь кахання не пагас. Я прачытаў Дюма і Гюго, цяпер пішу то Эсмеральдзе, то Марго. Ты кажаш мне, што я хамло, а я ў адказ, няма таго, што раньш было. Без цябе вярокай мыла. «Ваша свабода. Вынікі дня». Паўгадзіннае падсумаванне выходзіць у эфір а 19, 21 і 23 гадзінах. Паўтор наступнай раніцай. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу незалежны тэлеканал «Белсат». Сёння на «Белсаце». А 20.50 «Гісторыя пад знакам пагоні», якая распавядзе пра наймагутнейшага князя Вялікага княства Літоўскага Вітаўта. А пазней ад 21 гадзіне самыя цікавыя навіны па-беларуску і без цэнзуры пакажа «Аб'ектыў». І врэшце ад 21.20 глядзіце французскую псіхалагічную драму «Сэляві». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце». У эфіры «Свабода» у Менску 23.30 у брацкай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. На пачатку паведамленні, звязаныя з Беларусю. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў яе скасаваў. Беларускі мытны камітэт зняў абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі фізычнымі асобамі. У сваёй сённяшняй заяве намеснік начальніка мытнага камітэту сказаў, што скасаванне тычыцца тавараў, на якія не распаўсюджваецца агульная забарона на вываз, і што гэтая мера мае паспрыяць росту экспарту. Адначасова ён паведаміў, што абмежаванні ў імпарту будуць становіцца больш жорсткімі. Участак трубаправода ў Нечавенспілс, што належыць расійскай кампаніі «Запад Транснефцепрадукт», заўтра павінен аднавіць пампаванне нафтапрадуктаў у поўным аб'ёме. У Мікалая Аўтуховіча, які тры тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Ён не набірае вагі. Скарэктаваны генеральны план Менску будзе ўнесены на зацвярджэнне прэзідэнту. Як паведаміў сёння прадстаўнік Менгарвыканкаму, план прадугледжвае пашырэнне тэрыторыі Менску за межы кальцавой аўтадарогі, а таксама развіццё новых жылых раёнаў. У Менску на 81-м годзе жыцця памер вядомы мовазнаўцы і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. Беларускі футбольны клуб «Батэ» выбаў з лігі чэмпіёнаў пасля сённяшняга матчу з латвійскім «Венспілсам». Барысаўскі клуб перамог у сённяшняй сустрэчы з лікам 2-1, але з-за паразы ў мінулым матчы для паступлення ў далейшы этап сёння беларусы павінны былі забіць прынамсі на адзін гол больш. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Іране Махмуд Ахмадынежад прыняў сёння прысягу на другі прэзідэнцкі тэрмін. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, а таксама лідары Вялікабрытаніі, Нямеччыны і Францыі не прысылалі яму віншаванняў. Прэсавы сакратар прэзідэнта ЗША Роберт Гіпс назваў сёння агаворкай, зробленую ім у аўторак заяву, якую ён назваў прэзідэнта Ірану абраным лідарам. Расія закідае Грузіі, што тая пераўзброівацца з намерам новай агрэсіі. Міністэрства абароны Злучаных Штатаў заявіла, што магчымая прысутнасць расійскай падводнай лодкі ля берагоў ЗША не выклікае ў Пентагона заклапочанасці. Раней расійскія ваўскоўцы дапусцілі магчымасць знаходжання сваіх субмарынаў ля берагоў ЗША. Каментуючы паведамленне газеты «Нью-Йорк Таймс» аб двух заўважаных ля ўсходнеамерыканскага ўзбярэжжа падлодках, намеснік начальніка генштабу Анатоль Нагавіцын назваў нармальным працэсам далёкія паходы і патрулявання чужых берагоў атамнымі субмарынамі. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве ў перадачы Тацяны Поклад пра плюсы і мінусы замежных дыпломаў бакалаўраў для беларусаў. А зараз у нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 5 траўня 1905 года. Міхась Скобла гутарыць з публіцыстам Александрам Фядутам.

Адны яшчэ разважаюць, што рабіць далей з дыпломам, які афіцыйна не прызнаецца ў Беларусі. Іншыя ўжо ў дзень урачыстай цырымоніі падзяліліся плянамі. Я пагаварыла з новымі бакалаўрамі, апранутымі ў чорна-жоўтыя мантыі. Мяне зовут Татьяна Бабіч. Я скончыла экзамен міжкультурнай камунікацыі і атрымала дыплом бакалаўра гісторыі. У дадзены момант я буду паступаць у магістратуру ЕГУ, таму ў бліжэйшыя 2 гады у мяне ўжо запланавана. Далей я яшчэ пакуль што не ведаю, я спадзяюся, што гэта будзе зразумела у наступным годзе. Ці буду працягваць навучанне, ці ўсё ж такі ўжо буду шукаць працу па сваёй спецыяльнасці альбо не па спецыяльнасці. А што датычыцца гэтага дыплома на Беларусі, у мяне, напэўна, сітуацыя менш складаная, чым у астатніх, таму што ў мяне ёсць беларускі дыплом вышэйшай адукацыі. І мне дыплом ЕГУ гэта як бы дадатак для сябе. Ну, гэта ведаць. Татьяна Бабіч, бакалаўр гісторыі, спецыяліст па міжкультурных камунікацыях. У адрозненне ад цяперашніх абітурыентаў 4 гады таму у ЭГУ сапраўды прыходзілі пераважна тыя, хто меў ужо адну вышэйшую адукацыю і дыплом беларускіх дзяржаўных ВНУ. Прыходзілі, як выглядае, ужо не за чарговым дыпломам, а за досведам, ведамі і за тымі магчымасцямі, якія могуць даць гэтыя веды і досвед. А што ўсё ж такі можна рабіць з атрыманым дыпломам бакалаўра? Ну, з ім можна вучыцца далей. І, в принципі, што я збіраюся рабіць. Да размовы далучаецца бакалаўр іншай праграмы – паліталогіі і еўрапейскіх даследаванняў Андрэя Сачы. З ім, іншымі бакалаўрамі да выкладчыкамі я размаўляла пасля ўжо святочных і ўрачыстых імпрэзаў аб тым, што ўсё ж такі дае дыплём ГУ і ці знаходзяць выпускнікі з ім працу. Спачатку я распытывала студэнтаў. Андрэя Сачы. Я збіраюся падаваць свае дакументы на магістарскую праграму «Публічная палітыка», якая ў гэтым годзе пачынае дзейнічаць у ЭГУ. Таксама ўжо ў гэтым годзе, ну, магчыма, у мяне ўжо будзе праца. Ужо месяц, як я працую ў часопісе «Палітычная сфера», асістэнтам галоўнага рэдактара. І, в прынцыпе, надалей таксама хацеў бы звязаць сваю дзейнасць менавіта з гэтай вось працай. Два моманты, які я б усё ж такі хацеў адзначыць у будучыні, гэта навучанне далейшае і таксама праца. Але праца такая, якая ўсё ж такі давала магчымасць вучыцца надалей. Ўсё ж такі, напэўна, галоўнае для мяне зараз гэта навучанне. У часе ўрачыстай цырымоніі ўручэння дыпломаў я пачула, што Андрэя Сачы лепшы ў сваёй праграме. Пытаюся ў яго цяпер, а што гэта, уласна кажучы, азначае? Чаму лепшы? Магчыма, гэта звязана, ну, не толькі з маёй дзейнасцю, то, што быў 4 гады быў староста, узначальваў таксама студэнцкае самакіраванне, маў 1,5 гады. Ну, таксама вучыўся добра, бо, в прынцыпе, знакі ў мяне добрыя. Андрэй, апрача таго, што будзе працаваць і вучыцца на магістарскай праграме, цягам наступнага навучальнага года будзе заканчваць яшчэ адну сваю бакалаўрскую праграму па гістарычнай беларусістыцы. Адначасовае навучанне на некалькіх, ну, прынамсі, дзвюх праграмах з'ява нерэдкая для цяперашніх студэнтаў. І ў ЭГУ так вучацца таксама многія. Зараз я атрымаў адзін дыплом, і мне засталося яшчэ 4 іспыты, практыка і, зразумела, дыпломная праца, каб атрымаць другі дыплом, ну, гэта ўжо ў наступным годзе. Бо, на жаль, у 2006 годзе не набралі беларусістаў на першы курс, і таму так атрымалася, што тыя студэнты, якія пажадалі навучацца, яны былі прынятыя на беларусістыку. Вось, я быў адным з гэтых студэнтаў, якім пашанціла навучацца на другой праграме. Паліталогію скончыў у гэтым годзе, а ў наступным, атрымліваецца, я буду вучыцца на беларусістыкі і на магістратуры па публічнай палітыкі. Андрэй кажа, што гэта не для калекцыі дыпломаў, а дзеля досведу, ведаў, якія спатрэбяцца, каб паспяхова рэалізаваць сябе ў працы, звязанай з Беларусцю, з беларускімі тэмамі. Ну, вучоба на дзённым аддзяленні ў Вільні дае такі досвед і ўражанні, якія немагчыма было б нідзе болей атрымаць, кажа Андрэя Сачы. Бакалаўр, студэнт дзвюх розных праграм, бакалаўрскай, магістарскай і намеснік рэдактара часопіса «Палітычная сфера». Все ж таки Вільня дала магчымасць пазнаёміцца з цікавымі людзьмі, з якімі, магчыма, я б ніколі не пабачыўся, не пазнаёміўся, калі б я навучаўся ў Беларусі. Таксама вельмі прыемны момант, магчыма, гэта калі мы адзначалі юбілей Якубакова Саянкі Купалы і рабілі такую імпрэзу падарожжа шляхам дзядзькі Антуася ў Вільні. Што датычыцца мяне асабіста, то у мяне было вельмі шмат такіх прыемных момантаў у Вільні, таму, в прынцыпе, нешта адно цяжка вылучыць, бо адразу згадуецца вельмі шмат-шмат чаго цікавага. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праграме «Беларуская замежжа. Плюсы і мінусы замежнага дыплёма бакалаўра для беларусаў» абмяркоўваюць бакалаўры першага віленскага выпуска ЭГУ, выкладчыкі і новыя студэнты, прыём якіх адбываецца акурат цяпер. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Вось гэтую бакалаўрскую праграму па гістарычнай беларусістыцы, якую хоча закончыць дадаткова цягам наступнага году Андрэй, Наталля Мяшкова ўжо закончыла сёлета. Бакалаўрская праграма «Гісторія Беларусі і культурная антрапалогія» адносна новая для ЭГУ. Яна з'явілася з пераездам у Вільню ў 2005-м. Вось тады Наталля і прыехала вучыцца на гэтую дзённую праграму, ўжо маючы беларускую вышэйшую адукацыю і досвед працы ў Беларусі. Наталля ў ліку тых нямногіх выпускнікоў ЭГУ, хто вырашыў, пакуль прынамсі, не вучыцца далей. Бакалаўрскі дыплом дае магчымасці далейшай вучобы ў ЭГУ альбо іншых замежных універсітэтах, і выпускнікі едуць і ў краіны ў развязу, і ў Амерыку, цяпер я ведаю. Ну, але калі не гэты шлях, то атрымліваецца, што для далейшай працы прыдадуцца, можа быць, веды і досвед, але не дыплом. Наталля. То, что в Беларуси я его и доставать надо не буду, то это однозначно, потому что бакалаврская адукация по мерам 4 года в Беларуси не признается. Таким, как я легче, когда у тебя есть уже один диплом и есть досвид працы, то ты не пропадешь в будущем, ты обязательно чекаешь некое працевное место, это заразумело. Просто тут постоит питание, для чего были тогда эти 4 года, потому что у моим уласным вымярением, опыт моего життя, конечно, мы не дали вельми шмат. Дали вот зараз поглядеть на эту ситуацию так практично, то этот диплом абсолютно ничего не вырашает. То, что он не допоможет мне для працевоткаваться, я не сомневаюсь, например, на Беларуси. Куратор программы, на якой вучилася Наталья, профессор ЭГУ Алис Смолянчук. В этом году мы выпустили 9 бакалавров, это первый выпуск историков ЕГУ. Что дает диплом бакалавра истории? Ну, в первую очередь мы кажем про это студентам, гарантуем их на то, что они должны закончить адукацию, тримать диплом магистра. Именно это с дипломом магистра есть шансы шукать працу в Беларуси. Диплом ЕГУ, а ЕГУ является университетом Литовского министерства адукации, то есть это европейский университет, и они конвертуются в Беларусь. Никто не имеет права заявить, что этот диплом совести не вартостный, потому что есть Лиссабонское погодение, подписано Республикой Беларусь в 99-м году, и дипломы об высшей эдукации, отриманные гражданами Беларуси у Евразвязи, лечатся соправдными на территории Беларуси. У Европейском гуманитарном университете есть адмысловая структура, якая допомагает зарентоваться выпускникам, знайсти дальнейшие программы для учебы. Наталья все же вырашила вертаться в Беларусь уже теперь, после бакалаврской программы по историчной Беларуси. Ну, конечно, планируем вертаться. Я могу сказать только про себе, что ситуация абсолютного поменьше и раздорожает. Просто ЕГУ – это великая авантура. И за 4 года ты привыкаешь жить в стиле таким авантурным неким, потому что ну, ты целиком попадаешь в некого такого банального життя. Особливо, когда за 4 года умацавалися вось у гэтым небанальным стылі жыцця. І таму зараз так складана, таму што нейкія рэчы звычайныя, як звычайна людзі жывуць у ўсёй школы, ты заканчваеш універсітэт, потым ты ідзеш на працу і будуеш некую кар'еру. То в маім выпадку гэта неяк бы несур'ёзна, гэта проста ўжо зусім іншы стылі жыцця. І разабрацца ў ім зараз пакуль складана. Уласна разгубленасці не павінна быць, адзначае дэкан бакалаўрскай школы прафесар Рыгор Міненкоў, бо ў новых бакалаўраў сапраўды высокі ўзровень падрыхтоўкі. Яна разгубленасць, я лічу, натуральна. Успомнім наш час, калі мы заканчывалі універсітэт, інстытуты, таксама закончыўся 5 курс, і што далей. Я думаю, што ў нашых выпускнікоў вялікія перспектывы, некалькі перспектываў. Перш за ўсё, канешне, калі яны думаюць пра сваю далейшую кар'еру, яны, як і большасць выпускнікоў заходніх вышэйшых навучальных установаў, ідуць у магістарскія праграмы. І большасць з іх збіраецца працягваць навучанне магістратуры, ці то ў нашай, але частка з іх пойдзе вучыцца ў іншыя еўрапейскія краіны ці ў Злучаныя Штаты. Па-другое, нашы выпускнікі знаходзяць працу не толькі ў нашай краіне, і ў іншых, ці зусім тое, што ўжо характэрна для сучаснасці, калі яны знаходзяць працу праз інтэрнэт, знаходзяць тыя рабочыя месцы, якія не патрабуюць там жыць, там, дзе ты працуеш. І па-трэцяе, я гэта кажу заўсёды сваім студэнтам. Час мяняецца, зменіцца і наша краіна, наша Беларусь, і прыйдзе час, і я не думаю, што гэта так далёка, калі нашы выпускнікі будуць вельмі канкурэнтназдольнымі на рынку працы менавіта ў Беларусі, бо яны маюць еўрапейскую адукацыю, бо яны жылі ў еўрапейскай краіне, бо яны ведаюць гэты свет, бо яны могуць выступаць у кантакт з суседнімі краінамі. Хацеў сказаць, што я як дэкан і як выкладчык вельмі задаволены гэтым выпускам. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, гэта добры набор. Цяпер, калі бакалаўры атрымліваюць свае дыпломы, у ЭГУ паступаюць новыя студэнты. Калі я рыхтавала гэтую перадачу, адзін з нашых слухачоў паведаміў мне, што паступіў на праграму, якая дазволіць яму працаваць у сферы турызму. Максім Мілта сёлета закончыў адну з менскіх гімназій, вучобу ў беларускіх ВНУ ён не плануе, але ўжо ведае, што будзе рабіць з замежным дыпломам, калі вернецца пасля вучобы ў Менск. Пасля таго, як я атрымаю бакалаўра, я жадаў яшчэ, можа, пару гадоў папрацаваць, бо як бы я вельмі люблю вучыць мовы, таму я думаю, што мне не будзе праблем вывучыць яшчэ якую-небудзь іўрыць, якую-небудзь там мову і кудысьці там паехаць, у якую краіну працаваць трохі там гідам-экскурсаводам. Пасля гэтага вернуцца можна, напрыклад, тую самую Данію, трымаць магістры, потым садзейнічаць адкрыццю офіса Thomas Cook Agency ў Беларусі. Такім чынам, тыя, хто умее і хоча думаць, крытыкаваць, ствараць сваё жыццё самастойна, яшчэ могуць паступаць у ЭГУ сёлета, да 20 жніўня. Падрабязнасці на сайце універсітэта, спасылкі і кантакты ў перадачы «Беларуская замежжа» на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа», яе падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.